اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه، نخواستم اینجوری بشه، این از بخت بد منه. قده یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز، چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم؟ منو فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تأخیر بشم، به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم. قده یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز، چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم؟ منو چشماتو نبند، دارو نداره من تایی، به گریه های من نخند. از همه دنیا من فقط دلخوش تو بودم، ولی دلخوشی تو نبودم، دوستم نداشتی کمی. اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه، نخواستم اینجوری بشه، این از بخت بد منه. قده یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز، چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم؟ منو فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تأخیر بشم، به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم. قده یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز، چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم؟ منو